Związane z niżem front chłodny przemieszcza się z zachodu na wschód i napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie, wypierając gorące, upalne, zwrotnikowe. Dziś pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów na Kielecczyźnie i w Małopolsce. A wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65, w czasie burz do 90 km na godzinę. Wiatr południowy i zachodni. Ciśnienie spada, ale później będzie rosnąć. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. A na termometrach dziś najniższa temperatura nad morzem 23-24 stopnie. Na Warmii, Mazurach, na Kujawach oraz na Podlasiu oraz miejscami. Także na Suwalszczyźnie 26-28 stopni. W centralnej części kraju do 29. Najwyższa temperatura w Bieszczadach na Podkarpaciu do 30, lokalnie do 31 stopni. No to byśmy te temperatury przyjęli z godnością. Nothing gets relieved. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzieć tego, co dziś, jutro przed nami, a dziś po południu rozpoczną się zaplanowane na 2 dni obchody Święta Wojska Polskiego. O 14 w siedzibie MON przy Klonowej minister obrony wręczy odznaczenia resortowe i wyróżnienia z okazji jutrzejszego święta. A częścią wtorkowych obchodów będzie też uroczyste zakończenie sztafety stulecia niepodległości. O 16 uczestnicy dobiegną do mety przy PGE Stadionie Narodowym. Godzinę później zostaną uroczyście powitani przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego. 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej biegnie w sztafecie niepodległości wzdłuż Wisły, startując z okolic źródeł i ujścia rzeki. Po przebiegnięciu prawie 1100 kilometrów zespoły spotkają się w Warszawie, by uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody Święta Wojska Polskiego zaplanowane na dziś zakończy wieczorny apel pamięci. O 20:00, jak co roku, kierownictwo MON i kadra dowódcza armii spotkają się przy pomniku poległości w 1920 roku na wojskowych powązkach. Oddadzą hołd żołnierzom, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. A w Wossowie uczczeni zostaną bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwana też Cudem nad Wisłą, toczyła się od 13 do 25 sierpnia w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzeniania się komunizmu na Europę Zachodnią. A jedna z ważniejszych batalii, jakie stoczyli Polacy z bolszewikami pod Warszawą, rozegrała się właśnie na polach pod Ossowem. Na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odbędą się uroczystości związane z 77. rocznicą śmierci świętego Maksymiliana Kolbego. Przed blokiem 11 przy ścianie straceń złożone zostaną kwiaty oraz odprawiona msza święta. Wcześniej franciszkanie i mieszkańcy Oświęcimia przejdą wspólnie na plac apelowy sprzed bramy z napisem Arbeit macht frei. Przypomnijmy, Franciszek Gajowniszek, za którego swoje życie ofiarował Maksymilian Kolbe, doczekał wyzwolenia obozu i zmarł w 1995 roku. Dziś dowiemy się, jak szybko rozwijała się polska gospodarka w drugim kwartale tego roku. Główny Urząd Statystyczny opublikuje tak zwany szybki szacunek dynamiki produktu krajowego brutto. GUS poinformuje też, jak szybko w ubiegłym miesiącu rosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Te konkretne dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy po godzinie 10. Oczywiście, gdy tylko się pojawią te wieści, będziemy o tym Państwa informować. A pozostałe wydarzenia z kraju, z zagranicy, na naszej antenie, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 12 minut po godzinie 5. Szelest prasy, to za chwilę, wcześniej Maja Kleszcz i Odyseja. tyk, tyk, tyk, nic już do stracenia. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knawa arka nowego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowego. Szesnaście i pół minuty po godzinie piątej. Zaglądamy powolutku, po cichutku do prasy. Ważne informacje z dzisiejszych publikatorów. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, o tym, że budowlańcy protestują, bo kolejarze chcą obciążyć ich zwrotem unijnej dotacji, jeśli nie zdążą wykonać umowy. Zaskarżyli przetarg na prawie 2,5 miliarda złotych. Poniedziałek, wczoraj Polski Związek Pracodawców Budownictwa zaskarżył w Krajowej Izbie Odwoławczej przetarg na modernizację odcinka Rail Baltica E75 Czyżew-Białystok. Kolejowe przetargi na wokandzie Krajowej Izby Odwoławczej. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że firmy nie będą wysyłać co miesiąc deklaracji VAT fiskusowi. Wystarczy jeden elektroniczny plik. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Rzeczpospolitej, przedsiębiorcy nie będą wysyłać osobno VAT-owskich ewidencji oraz formularzy. Fiskus dostanie wszystkie informacje o firmie w jednym elektronicznym pliku. Resort zapewnił, że z deklaracjami VAT pożegnamy się w przyszłym roku, a jednolity plik kontrolny, który od lutego bieżącego roku składają wszystkie firmy, zostanie rozbudowany o nowe pozycje. Obecnie VAT-owskie deklaracje składa ponad 1,5 miliona firm. Pożegnanie z deklaracją VAT, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że dziś lub w czwartek prezydent ogłosi decyzję w sprawie zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tak powiedział wczoraj szef gabinetu prezydenta. Jak dodał, jeśli prezydent zdecyduje się na weto, nie będzie już nowej ordynacji. Dziś lub w czwartek decyzja prezydenta w sprawie ordynacji do Parlamentu Europejskiego. O tym dzisiejszy dziennik. No a więcej z prasy oczywiście po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. To już teraz zapraszamy. Choć na budziku 18 minut po piątej. Sięgamy po kalendarz, ale też i ten niekoniecznie muzyczny, związany z urodzinami, czy z rocznicą śmierci danych artystów, czy z rocznicą wydania danej płyty, bo uzupełniamy przecież wszak nasz kalendarz także o wydarzenia koncertowe i to te ważne, które miały miejsce tu u nas, nad Wisłą. Choć Chorzów nad Wisłą to tak może... No, w każdym razie. W 1998 roku, pamiętają Państwo, to ważne wydarzenie koncertowe na mapie naszych wówczas też fantastycznych wydarzeń. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wówczas jeszcze tym starym śląskim, wystąpili Stonsi. A wówczas to 20 lat temu promowali swój album Bridges to Babylon. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone. Anybody say my baby?

Pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. My jechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. My jechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Nagraniem właśnie, gdy nie ma dzieci, na miejscu pierwszym listy przebojów trójki zespół Kulca. Oj, w pierwszej dziesiątce, prócz tego nagrania także na trzecim Komu bije dzwon i Panie Waldku, Pan się nie boi, czyli Lewy Czerwcowy na miejscu dziesiątym. Rok 1998, 20 lat temu, tak było na liście 863 notowaniu listy. 27 minut po godzinie 5, przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1956 roku zmarł Bertolt Brecht, niemiecki pisarz, teoretyk teatru, reżyser, autor dramatów i powieści. 56 lat temu został przebity tunel pod Mont Blanc łączący Francję i Włochy, prawie 12 km długości. Te prace trwały 3 lata. 38 lat temu rozpoczęły się strajki we wszystkich zakładach Trójmiasta. Dwa dni później utworzono w stoczni wówczas imienia Lenina Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, na czele którego stanął Lech Wałęsa. Wówczas to sformułowano też 21 postulatów do rządu. Rok 1980, sierpień 80 roku. W sierpniu ubiegłego roku zmarł aktor filmowy i dubbingowy pan Andrzej Blumenfeld. A w roku 2004, a więc 14 lat temu, zmarł poeta, pisarz, historyk literatury, laureat literackiej Nagrody Nobla, pan Czesław Miłosz. Wspominamy go w 14. rocznicę śmierci. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co był prawdziwy. Sentone i noblista. Przypomnijmy, że twórczość Miłosza należy do najwybitniejszych osiągnięć literackich. Jego poezje, eseje, przekłady weszły do kanonu dzieł minionego stulecia. Poeta, pisarz i historyk zmarł 14 lat temu. W muzycznym też i poetyckim, noblowskim kalendarzu przypominamy tę wielką postać. Ciąg dalszy za chwilkę. Teraz już po 5.30. Prognoza pogody. Pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć. Już się chmurzy, miejscami pada i przelotnie padać będzie. Możliwe także burze z gradem. Najgroźniejsze zjawiska dziś na południu i na wschodzie. Najmocniej popada na Kielecczyźnie i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65, w czasie burz do 90 km na godzinę. Ciśnienie rano będzie spadać, po południu rosnąć. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Duża rozpiętość temperatury, nad morzem 23-25 stopni, podobnie na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach, na Kujawach oraz w Wielkopolsce do 25-26 stopni, w Łódzkiem oraz na Górnym Śląsku, ale już na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do 30-31, na Mazowszu 29 stopni. No i te opady, chmury z deszczem i burzami przesuwają się z zachodu na wschód. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Adesso si vivrò con te. Andrea Bocelli, a przede wszystkim Sarah Brightman w nagraniu Time to Say Goodbye. Angielska wokalistka i aktorka ma dziś urodziny i my składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym. Także pamiętamy, że pierwsza dama polskiego kina, pani Beata Tyszkiewicz, ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Sygnały od państwa, między innymi od pana Piotra, który to pozdrawia z Radomia po porannej przebieżce. Jeszcze 8 godzin i długi weekend przedłużony, bo urlop zasłużony. No i okolice babie czekają. Pan Piotr obiecuje relacje ze wschodu słońca. Dobrze, trzymamy za słowo. Na dzień dobry, pan Waldek z Krasnego Stawu. Też zadowolony z takiego, a nie innego obrotu muzycznego sprawy. Pan Tomek jest z nami, pani Kasia. Już wraca do nagrania kultu z listy przebojów sprzed 20 lat z miejsca pierwszego, bo zespół doskonale pasuje do dzisiejszego poranka. Dziecko odstawione na lotnisko. To od pani Kasi. Rozumiemy. No, proszę nie przesadzać i pamiętać, że jutro też jest dzień. A dziś dzień liczb parzystych ponoć i Światowy Dzień Czyszczenia Szuflad. No jakieś koincydencji tutaj nie widzę, ale pan Stefan podpowiada, czego tam nie ma w tych naszych szufladach, tych szpargałów i różnych pamiątek, nazwijmy to wakacyjnych. Ech! Dobrze, może, żeby się nie rozdrabniać. Za 22 minuty szósta. W muzycznym kalendarzu kolejne urodziny. Pamiętamy, że muzyk, kompozytor, perkusista wielu zespołów i grający z Breakoutem i z Krzakiem, pan Marek Surzyn, kończy 64 lata. Wszystkiego dobrego. Tu w nagraniu z Obywatelem GC. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. budzikowe kalendarium muzyczne. Odświeżona wersja starego przeboju Lady Punk i dzisiejszy jubilat Maciej Maleńczuk, obchodzący 57 urodziny. Wszystkiego dobrego. To też z listy przebojów trójki Lady Punk i Maleńczuk z notowania 1906, ostatnio na miejscu 12. Polecamy i zachęcamy głosowanie. Z kalendarza świąt i mądrości ludowych jutro święto i przysłowie, które podsyła pani Ania z Gliwic, na wniebowzięcie słota w jesieni dużo błota. Będziemy sprawdzać i obserwować. Przyspało się pani Kasi, wiejskiej korespondentce, no ale taka muzyka to wydaje mi się, że już teraz powinna być tylko z górki. Wszak dziś, jakby nie było, piątek, pierwszy z dwóch w tym tygodniu. Na budziku za 13:06, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Słuchacze trójkowego budzika znają znakomity tercet wokalny trzy śpiewające dziewczyny, które przybrały nazwę Dixie Chicks, czyli Chicksy z Dixie, czyli dziewczyny z południa, z amerykańskiego południa, a konkretnie z Teksasu. Za chwilę ich piosenka z 2006 roku, także wielki przebój, bo one zresztą lansowały w momencie, kiedy były u szczytu sławy, przebój za przebojem. To przychodziło dość łatwo. Emily Robinson, Marty McGuire oraz Natalie Maines dopisały się do piosenki, którą im przyniósł Gary Lewis. I oto jest piosenka o miłości, o tym, że nie można zapomnieć, nie można wymazać twarzy kogoś po wielu, wielu latach. Każdy to wie. Everybody knows Dixie Chicks. Life.